الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين طيبة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاك الله. سورة بينا مدنی صورت نزولاً 100 نمبر دے پس صورت طلاق نا اور ترتیباً 98 نمبر دے پس صورت قدر نا رب دو صورت مخ کس را یو دا چه مخ صورت کی عظمت دو قرآن کریم بیان شا مدنی صورت کی حکمت دو نزول دو قرآن کریم بیانی دا چه بغیر دا دین صفائی دا قیلی نشوکی دے نزک اللہ قرآن رو لیبا مخصوص صورت کی عظمت و قرآن ثابت شو جشپا پی دور اوچات شده مدلتا حکمت دو نزول دو قرآن ہو چی بغیر دو قرآن کریم نا صفائی دا عقیدی نشوا که ده تک اللہ قرآن لاؤنی با دویم مخصوص صورت کی عظمت دو قرآن کریم ثابت شو مدلتا زجر کئی منکرین دو قرآن تحت نمبر چینکی دیو جنور بسی را درم مخصوص صورت کی عظمت دو قرآن کریم ثابت شو مدلتا آیت نمبر اون کی بشارت ورکے منقادین دو قرآن تا سالورم مقی صورت کے عظمت دو قرآن کریم بیان شو مدلتا آیت صورت کے آیت نمبر دو کے اختیاج بیان ان کی تا چی تش قرآن باننے کی چی بیان ان کے نہیں گرے ہوش ہیں دیو جنے اور بسیر آڑا امتیازات دو صورت یو صورت ممتاز دے فلم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتهم بينه بدل شان نشته دوم صورت ممتاز دے پایا نمبر تین میں فيها كتب قيمه دریم امتیاز صورت ممتاز دے پایا نمبر چھ میں اولئک هم شر البریہ سدورم صورت ممتاز دے پایا نمبر ون میں اولئک هم خیر البریہ پنجم صورت ممتاز دے پایا اخرت ذلک لمن خشی ربہ مقصد صورت ترغیب اور کئی اتباع دا قرآن تھا اور پیغمبر اسلام تھا اور اہمیت ذکر کئی دا قرآن اور دا پیغمبر اسلام درا دے گلو گو رہے دا ہر انسان کو اسی ضرورت بھی یو دا ظاہری جسم دے آگا خوراک واڑی کپڑے واڑی دوائن واڑی کور واڑی کدانی ظاہری جسم بختم شی که خوراک نی ظاہری جسم بختم شی که کور دی د گرمی اثر دن مر شی که دوائن نی نو مر بشی که جامی نی مر بشی که اوبه نی مر بشی ایو دویم شده چه اگه ده روحانی جسم ده داغی ضرورت ده چه اللہ کتاب ده او اثر بیانم که ده قرآن ده که چر ده ظاہری جسم ضرورت پورا نشی زیاد زیاد ده ظاہری زندگی به ختم شی کنه و ده دور نقصان نده مرخواتی بشته لیکن کدا دویم شے چھ روحانی جسم تربیت دے قرآن اب بیان کرے قرآن کدا نی نو دنیا ام تباہ شو آخرت ام تباہ شو کدایری جسم تباہ شو خو آخرت خوبی ام نہ خرابی کندو لوگ نے اتھاڑے مر شے دعائے دو جے مر شو یا دے کپرو دو جے مر شو یا دے کور دو جے نو دا دنیا خراب شو آخر دنیا خو خراب نہ شو کنا لیکن کدا روحانی جسم دی تربیت تو قرآن نہ نشی نو دا دنیا ام تباہ شو آخرت ام تباہ شو نو دین صورت کے زیادہ تر ترغیب دے اور کئی آج مخلوقات مختاج ہے دو شیان تا یو دا اللہ کتاب تا یو بیانون کی دو قرآن تا کہ یو تش بیانون کیو دا اللہ کتاب اثر نو غم فائدہ نور کئی لیکن بعد خلق بیانون کئی تبلیغون کئی دا اللہ کتاب اثر نشتے اب بعد خلق کی چیسا دا اللہ کتابی لیکن بیانون کی اثر نشتے نو چی دوار اوینو اللہ خوان کئی جو قرآن میں بیانوں کے امین بیا عقیدہ ٹھیکی گی معاشرہ ٹھیکی گی آلہ ٹھیکی گی لم یکن الذین کفروا لم پکانا داخل کرے لم پکانا داخل استمرار فائدہ کئی چرے نو چرے ندی چرے بنی آپ کا تھا کفر چی کافران دی دی کتاب رانی مدیانو کی والمشرکین آمو خرکونا متفقینا جدا کی دون کی دی شرکتو کفرنا تردے پورے چراغ راشی دیتا چری ندی آقا تھا چی کفر کردے من حل کتاب دی مدیانونا والمشرکین آمو خرکونا منفقینا جدا کی دون کی دی دی شرکتو کفرنا تردے پور چی راشی دیتا بینا بینا شرکتو رسول میں اللہ رسول اللہ طرف دا اللہ نہ دے بینا یتل لودی پدائی باندے صوفا مطہرا صحیفے پاکے جل اللہ کتاب بیانی دو شیان شو یو دا اللہ دے کتاب بیانو کے رسول یو وسا جل اللہ کتابی نو اللہ دے شرک و کفر بے خونی کی گی دا آغی سادی باب کی گی قرآن وی پیانو کے دین او خلق قرآن تلاوتو نہ کئی پروجو کی ختمو نہ کئی دانشی کولے کارو او که بیانون کی بی پایتا تو بلچا کتاب الاد که ناغا بیام شرک و کبر دیشی ختمو دی شرک و کبر بختمی پدو شیانو یو چی دا بیانون که دا اللہ دی کتابی یو دا بیانون که بیام دا اللہ کتابو سی فی ها کتبون قیمه پدی که دی لیک دا احکام مضبوطو مضبوط احکام دا که دی مطابق دی که دی یا پدی که دی لیک دا جماعت مضبوط تا پیغمبران و حالات پر ذکر چکر اگر سور تکلیبت تیر کردی اگر دا اللہ کتاب بیان کردی نی تن کردی وما امرو اوکم نو شدی علی کتاب تا مگر دیکھ باری چی بات با گئی دا اللہ پدا تیال کی خاطر کم که اللہ لدخ پل دینا او خنفا پدا تیال کی رد که انکی بایی دا شیر کا بیان کن کی دا توحید بایی اجاری کئی با مزور کئی بدکات پدا رکا دون قیمہ او دا دین دے مضبوط دین مضبوط اس دا ہوئی دین مضبوط سر اقبل عقیدی تا نو آئی دین مضبوط دین ہے چی اقبل عقیدہ دیم ٹھیکی او دا ہم دا دے چی بیانم کے رد شرکے او بیان توحید کے وطرہ بے امور مصلحہ بے آکے چی مضم کے پیسیم لگے دا دین مضبوط تے او کدی ایک یوم نو نو بیا دین مضبوط ننے اس دا جو رکھے گا آگا چالا ہاں چی آگئی دا اللہ دی کتاب نلرکی گی انہا اللہ دی کفرو یکنہ کدان چین کار کردے دا اللہ دی کتاب نا من آل کتاب کل کتاب والاونی کمولیان دی والمشرکین او کمشرکانی عام خلق دی فور جاننم کے بھئی بیشہ بھئی پڑے کے کمولیان دی دا اللہ کتاب نے انکار کر دانا بیا نہیں او کامی دے تو کتاب اللہ تنکی اور کے بھئی بیشہ دکا کدنے ٹھیکی گی دا کتانو ہم شروع بریا دا خلق امدائی دی بدتر دا مخلوقات دا سپین لاندے دا قرن لاندے لگا صورت انفال 22 نمبر تا تلوستیو کنا انتا تا تلوستیو چی دا خلق چی دا بدترین دا مخلوقات صورت انفال 22 نمبر باشی دا بدترین خلق دے اتران یرش دکھو یاد رہتا ہوں ان شر دعا بے یکن بدترین دو جاندارنا انداللہ پنید داللہ اصم والبو کلدی لاکلون کن اگا امی چیزا انداللہ کتاب نو کن کرے ابوکمون اگا مولا اگا بوکم جو خدای کتاب نو بیانی بدتر دو مخلوقات پٹور کے لانے مخلوقات دک کرے دارین سور کا عرام کم تاثلو تو آیت نمبر 169 اے 79 کہ لقد ورعنا لجہنم کثیر من الجن والانسی لهم قلوب اللہ قون بها ولم آمن اللہ ابتون بها ولم آذان اللہ سمعون بها اولائک کلانا برمدل اولائک هم الغافلون اللہ جس دانگوز نلات دیدی چی پا گونا قرآن ناوری پسر گبانی گوری نا پڑھے کہ قرآن سوچ دیشتا در تموئی اولائک هم شربری دا خلق ہم دای دی بدتر دا مخلوق دی سپی نلان دی دا خر نلان دی دا خیندیر نلان دی اگا امی چی قرآن نقطہ نکیدی اگا مولا چی قرآن نبیانی انا لذین اوز بشارت یقنان آکتان آمنو چی امان لما صلاحان امان لما صلاح چی اللہ کتاب بیانو وامن صالحان آمالو کنے قرآن بیان کر نو اولائک هم خیر بری دا قطان دا قطان بہتر دا مخلوقات دی و طول مخلوقات کے بہترین خلق دا رہی جن زاہم بدلا دی دا اندر رب پنیز رب دی جنتونا چی بئی کی بات لانے نوالی ہمیشہ بئی بدے کے ہمیشہ رضی اللہ عنہ خوشحالش دی اللہ دینا ادائی و خوشحالش دی اللہ عنہ گران اللہ پسو خوشحالی گی جن خدای کتاب بیانے پر اللہ دی خوشحالی گی ذالک دا مقام دا مقام چې الله ته خوشاله شي اده الله نه خوشاله لمن هغه چا ده خشیا ربا چې ير درا خپل او ير درا خپل د الله کتاب بیان کړ. نو په دې صورت کې دوه خبرې کولې. په دې صورت کې دا بیانول چې بغیر د الله کتاب نه ا بغیر بیانون کې د الله کتاب نه اصلاح د عقیده نه کیږي ادم عاشر اصلاح نه کیږي او خلک د شربري نه ورته نشته مخکوه.